Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Невялікім накладам выйшаў на кампакт-дыску ўнікальны літаратурна-музычны праект «Ноч з днём пасярэдзіне». Вядомыя паэты Віктар Жыбуль і Вера Бурлак чытаюць вершы і тэксты беларускіх пісьменнікаў 20-х гадоў пад музыку гурта «Князь Мышкін». Рэліз прысвечаны рэпрэсаваным беларускім літаратарам. Як расказаў Віктар Жыбуль, праца над праектам пачалася яшчэ ў 2009 годзе, а сам запіс гадзіннай дэкламацыі пад музыку адбыўся летась. Гэты праект уяўляе сябе два дыскі, на адным з якіх запісана наша канцэртная праграма з князем Мышкіным «Ноч з днём пасярэдзіне». Гэта праграма складзеная паводле тэкстаў беларускіх аўтараў 20-х гадоў, якія мы з Верай Бурлак чытаем пад музыку. Называецца «Ноч з днём пасярэдзіне», у сэнсе гэта цытата з адной з мініятураў Адама Бабарэкі. Я падабраў нейкае кола аўтараў, у кожнага выбраў па нейкім тэксце, які, на мой погляд, паклаўся б неяк так, ну, у сэнсе, які ідэальна гучаў бы менавіта ў сцэнічным увасабленні, то бок тэксты выразныя, ну і адпаведна зрабіў з гэтага нейкі такі сцэнар, ну, каб гэта уяўляла сябе нейкую такую цэласную музычна-паэтычную кампазіцыю, ось, каб адчуваўся нейкі такі дух, нейкая атмасфера. Потым займаўся, ўласна, Віктар Сямашка, музыка гурта «Князь Мышкін». Ён распрацаваў і вокладку гэтага праекту, ось, але, на жаль, выйшаў вельмі абмежаваны наклад, можна нават сказаць, гэта сігнальныя нейкія асобнікі. Ну, але можна паслухаць, напрыклад, у інтэрнэце. У кампазіцыі скарыстаныя тэксты Адама Бабарэкі, Уладзіміра Жылкі, Уладзіміра Дубоўкі, Язэпа Пушчы, Алеся Дудара ды іншых рэпрэсаваных пісьменнікаў 20-х гадоў. Выдаўцом рэлізу выступіў аўтар музыкі да праекта «Ноч з днём пасярэдзіне», музыка гурта «Князь Мышкін» Віктар Сямашка, які таксама распрацаваў эскіз вокладкі кампакт-дыска. А ці бывае ў цябе так, што вось раптам адчуваеш сябе шырокім і глыбокім морам, і яно не месціцца ўжо ў сваім месцы, а бурліць і кіпіць магутнымі хвалямі, выліваючыся на берагі і заліваючы шырокія прасторы? Люстраные стены сали, бляском полыском искрылись, снопом ясности шугали. Мир близь, мир близь. Эль готовил, лишь с тобою, табала квяцістай гушчай смехам гоманам брынчала, многагучная, як шум пушчы, казытала струны думкі і лятункі. Мілагучныя акорды, абматаныя ў шоўк шуму, узгляд дзявочы лішня горды далі глуму, а каханне панаванне.